Ngongingo. Wo wo wo. Anangongingo. Wo wo. Kwini Sancho kapachu pachu wo, wo, wo. Vipi la menina wa mwijaku nampenda anangongingo wo wo wo anangongingo wo wo wo nampenda anangongingo wo wo wo ngongingo wo wo wo nampenda anangongingo wo wo wo ngongingo kama semitera neso mneso nyuma kalambwanda wo wo wo ebo kama kiduchu akinesi kwa kanga ngongingo ah la mama paula kajala masanta wo wo wo ebona vipi chanandi kina bamba ngongingo la sidika wo wo igi misifa wo wo wo la shishi baby pale akiwa anapika wo wo wo kekeke Irene Woya we lazima kuteke Nasema Kekekeke Kekekeke La madam we maje Wapi tuliweke Ngo Nampenda Anangongingo Wo wo wo Anangongingo Wo wo wo Nampenda Anangongingo Wo wo wo Ngongingo Wo wo wo Nampenda Anangongingo Come mix slicer.